श्रोत्रं करणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं जदायु यशेम देवहितं जदायु यशेम देवहितं जदायु यशेम देवहितं जदायु स्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु जया स्तार्क्षो अरिष्टने स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु